Mbekana motuya oyo sepeli simo tema na nzambe pona seko ozali lembo ya bolingo ya nzambe tata pona biso ozali posa ya mitema na bato ozali lizibaliye lisilisaka posa ya mai obongisa nyonso po ete bomo ya moto ezala lisapo ya esengo ozongisaka elikya na motema oyo etungisami po ete pesamela yo kozala lisungili ya bato pipa yozali eyebanaka mosala osali emonanaka bisika olekaka otikaka bilembo mpo oyo osimba asimba masolo ozali bipai bato bakimelaka ozali bipai esengo ya kozala efandisama ya malamu nyonso epesama na yo haleluya mbeka na motuya esengo na nzambe Sadat.